إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أي بندر أشغل يتدعى لجولنا لعد صلى الله عليه وآله وسلم. أي يوترنمكم قرنا من لعد الله سهابا بمكو الذي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الذي يقولون بأن تارينا مبك ينقون دني ألاك فدنو ألاك غادنو ألاك أدو آية اللي في صحابة بالنبي ينقادني ألا وندن لادو ألا غي أهو كنم ينقشتا نتلو يطوم سب ينقور ممن جهاد ينقند بأن دارتنوم دين أو بنتاك ينقورنام ينقورنا مبك سب ينقور ana ni be pundi en pitali mabbe alli won hen maybe won hen heddi be suwa maydi kono adi won heddi don ina selli ala ko hiddi hen sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir gonna won hen maybe kibi ko jinno ko won hen tumbi be na padina jodi ha occasion wada ganda presenté kambe le menata hen alli wa ma badalu tabdila kambe be ngosita ke hay gotel ko be ngado dirno e Allah gila be la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah o do adi kekkudo kambe ha joni ko hen be keddi goran hanne gonduden ko gote mabbite do Huzaifatu ibn al-Yamani o andirse e der sahabaabe ko sahibu sirri Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam eske Huzaifa ko wiete garan dossier ko wiete ganda secret d'etat fu kanko goto andi dum nalaado Allah haala ni ko ganda o do Huzaifa ko wiete asma'ul munafiqina en kanko heedi hen e kanko anduno ganda ko wiete dossierji goddi nan ton kanko goto andi anani kanko o do annabi sallallahu alaihi wasallam o wi wa ma haddathakum Huzaifa fasaddiquhu Huzaifa sahalani mun hunde gongdanimo ko gongirante wa ma aqra'akum Abdullah ibn Mas'ud faqra'u o wi tay kadi ko jangde moddere o yi sahabaabe na mbaawi jangde ko non ko ibnu abdullah ibn mas'ud jangani mun ko jangire non ngati annabijo nani no mo jango wi kala jiddo nande qur'ana keccho del ibn telluri ni ittaka wattaka yo hedo jangde abdullah ibn mas'ud iskay abdullah ibn mas'ud tayi ka baawdo qur'ana yottaki beedo tayi ka baawdo gandal yottaki beedo tayi ka gongirande ka ciusdo tayi ka waliyu allah yottaki beedo beedo ngoni ganda keedi hoore fuf annabiji yu khairul quruni qarni ur mojjude yonta fo e leñule ko be kawritumi yonta be allawi la yasawi fotata wawa fodde arbi sagal be beedo la yasawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal hayidi be nadi l'islam hade fatu makka be kambe buri arbi sagal fatu makka be non allawi e der qur'ana suratul hadid جون أودو صحابي أنك بيت حذيفة بن اليمان وأنم دو يدي النبي صلى الله عليه وسلم يدو كنغود النبي جهالني إن شئت كنت من المهاجرين وإن شئت كنت من الأنصار فاختر أحب الأمرين إلى نفسك سايدين جنتاي مهاجرين إن سايدين جنتنا هورماي أنصاري أنكو جون غاي في أبو كوي جود ما ونفو عن لبطوهن يدو كنغود خادب الرسول عليه السلام حذيفة بن اليمان حين لاقيه أول مرة في مكة كان حذيفة لو أري مكة لو يدى النبي جفورا ميفوه النبي جكاد وحالة حالة نمو كونغو جون كردن كان حذيفة كان حالة وانم كان حذيفة أن كان جيبنا كو مدينة يمعو كو مدينة باب اونو كو مكة ناج جون وان كو نايدوم تو مدينة لو خدو يتون جو يتون لأن النبي جون لان دي باب او جاكو عرب قوم دين الإسلام آدون ديرين لادو الله حذيفة نون سوانو يرين لو يهو يي النبي جون جورنا نوي النبي جميل جورنا رونغا سكتين تو مي هارم كو مي هاجرين كو مي انصار باسكو بام كو كو مكه دوجي جودي يما مدينه يما كو نون كو مدينه ناج النبي جو يوسف هين تو يدي فوف كانغو سوبي كو وند انصار يان اول تخير حذيفه بن اليمان في الانتماء الى اكرم فئتين واحبهما الى المسلمين قصة انا غاندي كام فردي غالا هين جانتو دو مهاجرين يانتو دو انصار فالذي دي فو يدي فو تاري تاري اسكي اسكي andi gor fo na fiado becce hankari kanyum ganda groupe wonde o muhajirin ay ansar buri fof allahi ganda asabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar hono fi no fudi ganda are der qur'an hal muhajirin an ansar en tarebe do laqad taba allahu ala nabiy wal muhajirin wal ansar ne hewitan kambe be do ganda kala ko wese groupe aji der aduna buru moddido ko dido groupe aji muhajirin ko al ansar yanki فاليمان أبو حذيفة مكي من بني عبس كان قبام مكونون كمكة ناجو جاكو بني عبس كانوا ونكو ونوتو مكة قتل قتيلا ونتو جود مكو مدنو جيجا ومو يوبنو فتان منتو مكة دو أناني هاجون يكوريج مكو إلن المكون في قومي فطر إلى النزوح أم مكة إلى ياسربان كدو هد مر مكة دو نتفيو نتاد ويو هدو يهاجون تو ياسربة موسى مدينة ونو ويتنو dewi madina le o ha o wotondiri wala waddi alliance ko bani abdul ashal be do no ko lenyul mangule der madina go nam be do gonno jati ge makko ko be do kadi esondiri ngade ganda yummu huzaifa ko be do jiya on jibinani moni bingel makko be te do huzaifatu e kanko o do huzaifa aw hankadi ganduda ko ni kanko non baba o hankadi ko wiyeto ko habuita al mawani summa zalat al mawani ko hadan nomu yaade makka ko dum gasi halabe mayrinde ma boyi ma yejjita ma woni ma nelam joni kam ko fotan no tan hankadi zendemu yagul makka yu dañu ko yu heno dum watti yaade makka anani tahulu duna al yamani wa duna dukhulihi makka zalat al mawani e fajala yataraddadu bainaha wa bayna yasir yaddi hankadi ko hakkunu makka e madina safu wajaha kono non burno wande ko madina ton burno wande ton buri jodade jono de l'islam arina hankare der jazira arabe kanko yamanu abu huzaifa o jaa ko yimbe sappo jaabe bani abs en beron arnobe to annabiju sallallahu alaihi wasallam e pinin islama gal mabbe hakkuni yeso nelado allah dum non ko idi annabiju no feranta madina o min huna kana huzaifatu o en gannide ko makkiyal asli madaniyan nasha asli makko ko makka najo kono non ko madina najo ko don o jibina ko don o mawn kango huzaifa ibn al-yamani kadi galla mabbe kadi allah wadi yumma ko e ba makko fo nati l'islam gila adan kanko ni ko e nedi dini l'islam fa aslama qabla an taktahila aynahu bima ra'a rasulillah wa namo yidi ganda nati l'islam ko idi ndo yiyata annabi sallallahu alaihi wasallam gila annabi no makka arani madina taw salawatullahi wa salamuhu alayhi كان شوق حذيفة إلى لقاء الرسول مجرا أنسى النبي جعل نمنا نلا وم المدينة بتشوايدهم إن داو يد يدهم داو يهون دم هانكدي كمان على تنكدي أنسى قد أنا كل بني هاي ساري مكة يكون لا على نجيل دانو وهاي كباش شلل دور كان حذيفة دوبن جعل نم كوي تقبل تارك أن نندر وون كيه أن نندر ترده هانكدي أنسى أنون كلا كوي نندرن كهالا كبارو النبي جو mun do fuburan no welde bo kawaru nelaado Allah iwrabe to makka to be nana so ayeji mun qur'an so hadiseji mun so kibaruji makko kanko hore makko heddi yab hasan hebe bitran kala giudo makka gorno be kenyodo be namno dum inelaado Allah non ko nitan ويلح في السؤال عن أوصافي هنا وين ونسيه مقوين ياكني أوي خانك دم تن إنجيل إن على يوتر وان سنا يد يد نلاد الله مجقول من إجيكو من غندا أنا ويني أناني لما لقوا أنم قوانا داني فلا يزيد ذلك إلا ولعن به وحنينا إليه تنقلن دونني كبار النبي وبعد يد يد نلاد الله يد هاجون جفن يردهم دم نوالي dum addi sababu haa ndari daaba makko ngo hore makko waddi hen huccima di do yottima kam ya no ummi marino yehi makko fama irra an nabiy sallallahu haa namni an nabiy in kango non hole groupaji heto yaltar amu haajirun ana am ansari ko mi haajiru yanke walla ko mi ansari yanke an nabiy on andi ba makko tigri o makkanaaji an nabiy wi mu in shi ta kunta min al muhaajirin وإن شئت كنت من الأنصار فاختر لنفسك ما تحب سايدي جنتنا يوارما مهاجرين أن هنا ينتهين كسي سايدي كرين جنتنا يوارما أنصار ينقوب أنسواك وأنجوك وأنسوب أن توارما قالوا نجدير لا فقال بل أنا أنصاري يا رسول الله ويود مريانتي أنصاري ينقوب أبي مبنغي هاجوني كايورا كدو قطونو أندو قطونو جيبنا تونو مون لود أن نبي جن فيري مكة أري مدينة لازمه حذيفة حنكر وسرى النبي جتا ملازمة العين لأختها إن بيكو نيتا جيت مكو ديغي نغانتا منتن فاي النبي جمان دار أمباريد وشهد معه المواقع كلها إلا بدر كالو والد وتوام سنا بدر هاي بدر وانكو هاد متوية دنيالمون كيسا وكار كردن كانكو حذيفة وحالا نمن واندو نغاندا كانكو هارمكو وي ما منعني أن أشهد بدر إلا أني كنت خارج المدينة o yaadi mutawede badri ko wonno ko caggal madina ona der wuro he o woni wonto yaano o kanko e babo e makko ana wa abi o yi e der ko be jaata hanka de seraji madina dana ha ferebe quraish en ko be nangi wa qalu bi an bi ayna taqsiduna wa rukuchudun en bi al madina madina min pay fa qalu innakum turiduna muhammad mar kon jul be jiddon ko yantoyde muhammad kam ga on kison ga jabu do ala en bi ma nuridu illa al madina min en kay ko madina tan min pay ko oto min jewuta walla ga madina tan min pay ngacce amen ko yifa abo an yutliquna illa ba'da an akhadhu al ahada alayna be min ngacce ta mo sona adi tengtudo hakkunde men wonde sonjihi o ballata muhammad be bi an be jabi wadde be ngacce ta be je nanani wa alla nuqatila ma summa atlaqu sarahana wa lamma qadimna ala rasulillah de be ngari sunna la sallallahu alayhi wasallam be kali be kalena annabi jino en badde qurashiyan ko be nan to godda en nan gara ila wona bi annabi jino hono min ba to sallallahu ma za nasna iskena la dal fa qala alayhi salatu wassalam nafi bi ahadihim wa nasta'inu alayhim billah utim minan adi mabbe onon wadde woton janti e deedo hare ballino den alla non e do mabbe e ballino en do mabbe ganda yo alla wallu min e do mabbe hay bedo wasi be nadde hare le hadani annabi yi polgu lartudo alla addi ballal ha yi jabalul malaikati ne to badir do ha joni to malaikaji di tillino ne jogi hono informe zubairu janum jogi no ganda kultumuno anani nyade uhudi le non kanko odo huzaifa ta mo walde huzaifa walde uhudi kanko e bam makko fof babirado ni koy walde hedde hay dum kadi no de gissa jurmini kanko Hudhayfa non o barmi hen barmande musu ko non Allah teddini mo yalti hen kay o mayani wa amma abu faqad ustushira babirado non shahudina walde hudi kono kadi lakin ash-shahadu kana bi suyufil muslimin ko hawni hen non kanko go non wari mo ko julbe tawnom be ganditani enani la bi suyufil mushrikin wana mushrikin en kay silamaji mun en bari mudu ala ko julbe ti odon istakari ma dan kay o kiddena hen Hudhayfa tan hala oy lamma kana yawmu uhudin oy nyana walde uhudine oy bamma ko jiano ka yaltube he annabi ju yino ko yobe keddoga to madina ga be deena ganda galle nan dun mawdo rewbe suka e fugo to mbadano e du wodi wada rasul sallallahu alaihi yaman wa sabit ibn odo kadi ko non wiete sabit ibn waqshin odo e do fon gonno ko husune ma annisa'i wasibyan wonno ko puddi ma mawnude han gal lanma kana shaykhaini kabirain ta'inain fi sinn tawbe kebi du anani dum wadde annabi yu kambe be kedda be deena dido tataji dido galleji do rewbe sukabe gondo oto danjbe jamfide be ton jono kambe be don worbe mawbe e yimbe be ganduda gandum ngala jamaragal no fi ko an hassane fugo ton keddi ton keddide to ganda to ha joni to rende to kanyum en jahadi so ganda nangodira ngal waditu. O yijon non da harende wulile, kanko yamanu o wana wide sehil mako mo heddurino o yi en jahata. En nani julbe nan ganda nana pole, awa ko mbattendo. Anani ma nan taziru ko mbattendo. Fa wallahi ma baqile wahidin minna. Ibi ene gago en tankani yaadi ala koko hedde ngurna men. Sonako ndaki wana domda en gandu babani yaayu domdudu. أو إلا ما إلا بمقدار ما يزمع الحمار إنما نحن هامت وأنا لو عند أنا كيف أنا دان كان كما يعني عند كما يوب جنب أفلا نأخذ سيفنا ونلحق برسول قبل أن نلعب لعل الله يرزقنا الشهادة مع نبي يا ما الله أرزقنا من شهودين تودن قند النبي ما يدفعون لهم أريد شهودين وند النبي أو دفاع الإسلام wa summa akhadha sayfayhi ma bijti silamaji mabnaatu ya harhe wa dakhala fi an-nas waqta hamal ma'ara ngar sambe chukki hen bu ojji hen tay ko sabitu no waqsho do kay allati dir mudi wa shahudini ala aydi al-mushrikin anbarimu amma al-yamanu walidu hudhayfa kanku go nan ari non fata ko wite ha joni ganduda e wa ha joni ganda ko julbe ganda jane makko ngone fiidum be gandane mu anani tadawalatu wa tabaata ali bin jima makko ran be piya Huzaifa tun wuddi bin ya ala ala ko babu yan wondo kono non kambe an ka tawde za o mai suyuful muslim la ya'rifuna wajala huzaifa yunadi abi ko babu yan gondo fiidu don ko babu yan fala yasma'u ahada goto nan an bas ne walde urunde hankadi yimbe en jiibi ma panike wadi ko kharra sheikh sari an goni gorko mawdo samir gonbe asyafi ashabi tawni o gurfu ganda be huzaifa wondunobe ko be antik mardini ba makko fama zada huzaifa ala an qala lahum ya huzaifa do suba nam takwas ko wi o yaghfirullahu lakum ya allah ya fuman wa arhamur rahimin on ganda ko dum badir ba annabi sallallahu alaihi wasallam go nam yi o do mawqif annabi ji wi ina rakamu iddi babira do mo wi ala huzaifa wi inma huwa talibu shahadatin wa qad nala adno mo ko dartude shahada sahudin gol o hebi Allahumma shad anni tasaddaqtu bidayni bidiyati wi Allah bin sinuma wonde ko fotano rokede baami eddi o mi sakima jul yo julbe malle toro den hun fasdada bi zalika manzilatan inda rasulillah Huzaifa dugan ko ni hanka do beedi jogade korse annabi ju andi sigi o do sugo jom hakkilde kadu mu'min billah biidi hursinde o do sugo bi sedu Huzaifa ibn al-Yamani ko non annabi sallallahu alaihi wasallam beedi wattande o do sugo hakkilde kade annabi ju kadi ganda teske makko ko neddo ganda jugidu imanagal kadi ko non way jojji ko non way jojji kadi ko non way nyelde e ko neddo kadi baadu moftudu sirru kadi fo annabi ju ande makko den hunde du woni ganda dido jikkuji tati du wada annabi sallallahu alaihi wasallam aw an likan so kangu so halfinama hunde wala so halnama hunde yama hay goto nan hay goto nanata anani eden gande annabi ju garal makko madina ewa don kadi ganda hare wonde madina de hareji makka dina cirti makkam ko hefurebe tan gontun ewa hankari neddo fona andi jalogal mun na andi identite mun kon madina do ma don jibi man fi nafikebe nan don yahudi ankobe nan don wobbe nan hen inen jul saaji ni nan janta ya joni ganda horobe kon taw ko hefurebe ballebe kuru joni pur andude be do annabi sallallahu alaihi wasallam du woni ganda o badi du Huzaifa kanyum hete no koy guite grand dossier be do nafiyebe anani annabi sallallahu alaihi wasallam de o ande o rusugo ni way nyelde go ni way dojji wonde ha joni yo on herda moy de do ngede e be do ni yimbe ha joni ganda on pur habbe ganda nafta be naftoro mo dojere makonde e ngelgul makonde fi zawati mudhalika bad'ir annabi ko no wada no kala sahabi yanki ina jogi special ko buri wawde ko buri handude o hen dum modon place annabi ko non tigi wano wa kana akbar mushkilati tuwajihul muslimina fil madina hiya wujudul munafiqin tam farfo julu burno tampinde be to madina ko nafiqe yahudi yango be nati l'islam taw jida ko hon non kadi ganda heba tanu ashi ko nande mabbe kadi so be jii kadi ala fo ko be pejanta annabi kanko odo peje mabbe bonde non kanko Huzaifa so yi neddo yabbiti tan so yi ko be jaare ko be kaade kanko burata yawde andude anani do wada annabi sallallahu alaihi wasallam annabi dani mu halanim annabi kam ko jomiraade tigi kun santa dum indi yoga e nafiqebe en yoga hen Allah andinimu kanko annabi jo andini ko ganda o do Huzaifa tu goto o wi be do watte mabbe hakkille kaare kaw limtani annabi jo nafiqebe kadi be do kadi warrastu harakati be do cedeza ko ganda a surveiller de très près watto hakille be do renbe de be do jaata be do ko wiite nashada mabbe mojjani kala ni jida be jaha be garta andu won ko be wona e do mun pour ha joni worde mabbe de rutte ay kanko o do ganda Huzaifa kanko hernano o do ganda galdo o messi galdo messal enen gande do ko hunde mawde wiere sahibu sirr rasulillah anani pour ha joni be do nafige e bone mabbe o yottade julbe o yottade l'islam ومنذ ذلك اليوم دعي حذيفة بن اليمان بصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا وقت ويري غنى جيد سر نلاد الله كان كو غوتو اندي ايم وبا نانتون الفول سر في تريب ايقو ما يمبعد سر في انسان النبي صلى الله عليه وسلم كان كون غورنم غنى والي نوري قويت اوضو حاجوني مواهب حذيفة كو على ركي حذيفة اوضو نيلد اسيبد اياود اندوني غنى كون نون سد المواقف خطرا surtout ñande ha joni ganduda ñande fiakuuji di fo buri jiibaade andi navigeebe na metti wondude abe gonde annabiji kono be gondi ko heefereebe caggal be pewjide heefereebe caggal alliance mabbe heefereebe ha ben ngari ha jukki madina ha jukki annabiji du woni ñande walde wiite na ghazwatul khandaq wallo mi al ahzab le zaliye heefereebe ngari andi dum do fo ko hundeji badaadi les ha yutti tan ha ngadi be ngari tan be jukki annabiji ro madina do حيث كان المسلمون قد أحاد بهم العدو من فوقهم ومن تحتهم النبي جتنا عندنا نافقه بفنجل تريغوت غوت هيفر يهودي انكو بنو قريدة بنجور دو النبي جو هيفر بنجور لسكا حنكد مدينة ممالي على على تنجل تريغوت نكو يلتن تكسل بمبادا هين حنكد نغندا حسار تن بنجوكا هين حسار ونن جوتي جو مرادو غنم حالي جولو نن منتمبينو فيه الذي جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم سهالي وسهابا بحال القرآن ونكو يكو يمب تلي الذي تمنى بيادو هيفر بنغاور نجير مندو بنجير لس وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر كوني نمون دي كم يمبكولي كوني نمون دي كم يمبكولي كوني دي نجير بوتيني هيا وقوانا منافق يبي يظنون بالله الظنون تكي كي قبيرنا عندك دين الإسلام ما الله والدهم ma on jottito ma ngorga mi ndeka fu wana gonga be ngona sikki din sikki jangade walam takun quraishun wa ahlafuha min almusyrikina fi hadhihi as-sa'ati al-hasimat bi ahsana halin min almuslimin ko kam men ko be ganda campement to musyrikina en goni to ibe makkabe kam men to be gonto fo buru hulbinade allah wadi kulhule der berde mabbe nelde mabbe keneli tillisaaji mabbe barmeji mabbe kala ko mbiibe pewna hendu bonna kambe na be na kulli ko nibbere kunus kadi ganda jamma o kadi on mun ganda hono mun ganda jangde fofala sanga de do hare wadata de kango o do ganda annabi sallallahu alaihi wasallam e sahababe joni kango Huzaifatu kango halata gonnam de don walde hadu ko wiyete o kadi ewa kambe musyrikina embe be kulli be ngojano fewi ko non kadi hefere be kadi kanyum kambe ganda julbe be kambe na be na ngojano Allah haade de der Qur'anani wonde be giwri mon bangeji fof kodo non Allah badi modjer ya yo alladheena amanu zkuru ni'matallahi alaykum iz ja'atkum junud mato ganda non ne ballal Allah are do mo sollatebe ngari haa on jeta be non fa arsalna alayhim rihan wa junudan lam tarawha Allahu akbar wallahi sadan tazkuru no Qur'an Allah wi nildi konu jaahi wi kineli kodo non kambe ganda be jeta kambe ganda julbe be jeta e goto yeta ay annabi sallallahu alaihi wasallam na tan den hayrende joomiraade wi ganda kanyum reenimo ton Allah wi addi do na joni junudan lam tarawha anani konuji ngari don ko mbiyaare wonde ko fondu sabbin don walla ko anka buuti jongolo waddon dum don ko ina haale tan kono Allah wi ko addi don ko be jiyata anani hay goto yaani ko Allah addi don walliri nelaado makko ko don wi ko lam tarawha on jiyata hefreebe gornam nan non nafigeebe wonnobe kono julbe do kono julbe o sayi en daranno ha hedde temedde jeedi di sikete no walla ha badu yotun kono yondeka de yaano ha dum hokita nan kadi be jaltiri goto benanja ko non de be kotiri goto do wadi joomiraa subhanahu wa ta'ala do woni ko sifani men sifaji mabbe anani hon di do nokkuji ko wiyete ha joni ganda hare hankadi so yottima do hankadi ganda gele de ewa hankadi il faut ganda ko wiyete fa il faut ganda agent secret en dobbe andube hankadi parce que hefere be do nana do be don buzata be nan lesga yenne mbusata annabi ji nanto hakkundo kañum e kono joni hankadi caɗele gayito heeferewe to joni ko gidiɗo wadde faux pas fo kañum heɓata defet o joni ganda heeferebe kamɓe tan pot soɓe dirti ɗon tan kala mabɓe dirtuɗo annabi jeɓi victoire kono ɗo joni hono andirta ɓe jeehi walla ɓe jahani julɓe nana mbaɗa ambargo nana keeɗi nan ɗum ɗi nana kuli anani oɗo lahasa awa ko wiyete ha joni ganda hato jinigi hakkuno la istikhbarat ko wiyete ha joni il faut ganda la sécurité il faut yimɓe ganda istikhbarat tawaɗa jogi ko wiyete uyun ha joni ganda ha joni ko wonɗo ko ɗum ɗon tan wawi réglude probléme o on saha noon annabijo hato jini e jogiɗo ganda ñelende e jogiɗo cuusal e jogiɗo sembe hono Huzayfatu ibn Yamani en e ganda experience jogi ha joni wadde découvert ɓeɗo hankadi annabi ɗi nelde mo toon ƴeton nele hakkunde kunu heeferede yo moyta ho naata ho heɓa hakkunde mabɓe ho heɗo koɓe kala to anda ko woni toon ɗum no hulɓiniɗe ila kalbi jeshi ladu tahta junhi zalam feccere jaam niɓɓere ɓuucan foruure ɗi yaati ɓe akhbar yo addu e kabaruji ɗi anani ko idi haade makko annabiji wawa wadde ɗon décision sona o heɓi kabaruji ɓen qabla an yubri amra an yubrima amra joni gan keɗoto Huzayfatu no haala kaɗo haala kulɓini falnatrupu li Huzayfata al kalam li yuhaddisana an rihlati lmawti ko wiyete oɗo voyage walla oɗo déplacement ko déplacement mayde tan mayde woɗere coy kanko Huzayfatu haalata oyi kunna fi tilka leylati safina quuda oyi minen fof amin jooɗi ayi mbaɗi sappeji goɗana oyi abou soufiane o mahu min mushriki makka fawqana mushriki makka naɓe nan duw amen tan wo banu kouraisata minal yahudi asfala minna oyi yahudi yankoɓe nane keeri lees amen hono amen hulde fo ala nahafuhum ala nisaina ɓe ɓurno hulde ɓen fof koto jaade galle so rewɓe mabɓe suka e mofta to wa zararina anani oyi wo ma atata alayna leylatun kad ashaddu zulma oyi meeɗa yiide jamma are mabɓe kay paɗɗono oɗo ni ñiɓɓere nden kam ko wiyete lumiére ko joguiɗen hannde ko hay gotel waɗan sona jomgol ɗum no ganduɗa suusa huɓɓude to kuɓɓuɗa fof ɗon kuude tawatma wama atat alayna layla qad ashaddu zulma wala aqwa rihan minha oyo meeɗa yiide jamma wayni jangde wayni heewde henndu fa aswatu riha ha mislu sawaɗi oyi henndu ndu sona dawo ɗo cikkata ko kacaali e kartaali o shiddatu zalami ha oyi batte jamma on way niɓɓiɗde ni taj'alu ahadana ma yara isba oha goota men wawi yiide feɗendu mum feɗendu ma ɓadina yitere ma ayiyata o tampinoorema ndaw jangol ndaw heege ndaw ganduɗa caɗele o yifa akhada al munafiquna ndi ha yetti ɗo danga hankadi wajiɓe ɓe hankadi gaari yastadinuna al rasul ɓe gaari mi annabi tawi ko gonga de kam hankadi min de kam no gaccirmi gallam ni hankadi ganduɗa ala fo no way tan galle o ko ari naata tan ɗum noon il faut mi ruttito mi ƴewtoyo ewa galel ngel no wayni hankadi nafiqueɓe ne gara hankadi inna bi yutana awra galleji ɗi ko maksufa yani ko ari naata ala fo ɓe gala hunde fof ko heeɗi hen allah yo ma hiya bi awra wona gonga ɓe jitta ko ɗoɗo yuriduna illa firara anani ko hon noon hankadi kala noon mbiɗo annabijo mbeɗiɗi yaade yettan ko yaa yaatan woɓɓe hen kam keɓani waynade ni umiyata sallaluna ɓen kam jeehi ko orgé ji a wayra neɗɗon ɗo tan hedde ɗo tan ha kattuɗa ɗum yi o ka yanto yiito hatta baqina fi salasi mi'atin an hay owi ha keddori kamɓe koɓe temet tato tan kono temet tata allah wi kammen fiyatin qalila heewi groupel toksel wawi groupiri mawde bi isnillah annabi o sallllahu alayhi wa sallam o umminon omo yiilo saaha baɓe hol potowo yaade addunuyamo kabaruji o yi wa jaala yamurru bina wahidan wahida ɓe jooɗi kamɓe fof ɓeɓe goga jangol o wi tan ha annabijo yetti tan ha tawimo mo jooɗi o wi ma alayya shey un yaqin o wi hay hunde mi alano min kam ko mbeɗa mooji illa mirɗun o wi sona ganduɗa moo suddade tan o wi mojaare honoma raɓɓide fof aɗum ko joom suudu makko rokkimo goɗana wi nda ɗum ɗo fawi dangil ma limraati mawi jawiso rokkubata wi yettata ko kuppam ɗi faktaraba minni o wi annabijo ari ha sera mo ana jasina al ardi omo horfini e leydi an gaɗa mo signe wa qala annabijo man hada woli oɗo kanko Huzayfatu wi fa qultu Huzayfatu o wi ko min Huzayfa qala yi huza annabi Huzayfa o wi fata kasartu ilal ardi o wi hankadi ñuubinimi e leydi he kara hiyata ana ɓuma anji ganduɗa ummade min shiddatil juui wal bard o wi no mbawmi heyɗude e janguiere ni somi ummima hoto mi yande wo qultu naam ya rasulllah ko min de Huzayfa wonɗo dangel jangaɗo no wa yurminade ni hankadi wi ko min de rasulllah innahu ka'inun fi lqawmi khabar annabi ji mbeɗɗamini tan on kabaru gonɗo to heeferee ɓe to fatasallal ila askarihim moytu natu ya e der groupe mabbe wa atini bi khabarihim gaddana kam kabaru mabbe allahu akbar o yi fa kharaju ana min ashaddin nas faz o yimbe yaldiga tay tangu kulul kay o yi ko don tan way rutorade wa aktarihim bard o yimbe be fu kanko burno jangede e ngogede fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam gonno annabi ju yino wayni gonno annabi ju wi اللهم احفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته دوما بلا نياغما يا رين او دو ييسو اي تشغال ماكو نانو اي نيامو فوف اي دو ماكو اي هوندو دو ايورو ما ليس غودوما اي هوندو واتو وارمو اناني يو رين متناو ارتا الا كو ايورو تامو ليس غونام غودوما ومن تحته لي غاندي دو دو وجو كو بيلندي حمزيفا كونيدي woni le jomirado yino Musa Firawna do kulede la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara sona dum yaade ha boyde Firawna Firawna wano hewde solde tebe ni Firawna o do gandande Allah haali Firawna fo ha dago junudo e kunuji makko e ganda initeji makko e garnizonaji Firawna kono Allah yi Musa jehi wato kule min be do wonde mon bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma al-ghalib non de wor nalli gonon polat ويف والله ما تمت دعوه النبي ويتمان وي والله دعاء النبي جهر مكو تيمن دي دعاءو حتى انتزع الله من جوفي كل ما اودع من فيه من خوف ويكلكو ويتنو كلل كو نون دير برنام ايبي ها غاسي وازال عن جسدي كل ما اصابه من برد ويكل جامول غول غوندو نون كو غوغانو دو مسيني وي ايبي ها غاسي وي فلما وليت ناداني علي وين دونك تيم بدي النبي جوي يا حذيفه لا تحدثن في القوم شيء او جلا جوني دي sayi woto ngaccutun hay goto do fitun hay goto do tine ankay jodo tan keroda ha ganda kabaru moto da ngarta ko non di neddo fa yurbita nyaaki be don bay burde mon hewde dole ni neddo yeerato ko ko waawani anani wi fa qultu nam yaran annabi ganda ko wiete faso ngajaari fo halni julbi yon jawtar ko baawani wor neddo yana yeeto mo waawana anani wa maraitu atasallalu fi junhi zalamu yihdi me da moto yaade der nibere kunus حتى دخلت في جند المشركين نيتنا وناتي واندي تيغو ناتي اندر كونو هانكادي وسرتك اني واحد مبد ودي هورام ن الا كو غوتو مابي نجيامي نون دي مبات سو غاندي جياغا دو غام كوسيل كوسيل وتيرتوما اناني كو هوناني وما هو الا خليل ويكانغو يوتاجي دون فوف تي ابا سفيان حفتادي وي ايوا كانغو نو ماودو كونو او يميندي ودو غاندي كو قام فيهم خطيب وقال يا معشر قريش ويه من دنت القراش ينقاب إني قائل لكم قولا بدا هالا دونون كونغول بدا أني نون بدا هولي هرنغول يتو ياد محمد بس كما أني نقول لكم كونغول سنغول يتو محمد أنه هبي دفت نغرو يوك أمو يا سو ديرتي دون تن النبي جو غسي النبي جو نغاندا كامب نغاندا كامب زين نوم سونا بانو قرا جاتن بيوهد دي بيانك وهج عن نمون نون كونو كو بيان نغاندا نافي يا بيبوني مبادي نغاندا أليانسا كونما بيهفرب هابن غارين جوكري بنداني تو مدينة لو ويقول لكم قولا إني قائل لكم قولا أخشى أن يبلغ محمدا فلينظر كل رجل أمجوجه وما أبا سفيان ويهدى مهال لكم ونقول لميدا محمدنا نقول قول فيو أن مجود دي فلينظر كل رجل منكم من جليس وي فما كان من ويلي كان قو حال لسي ويتانو هيني وننجي جنگو قوانا مجود دينا ويولان ومي من كاربي كاربي كاسي وانما تمارا ويدان كنو واجباني نام راكموني هولي كان قو قلت من أنت قال فلان ابن فلان وهناك قال أبو سفيان غورفو هنكد عندي مجود دي ويا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار قرار وي والله إن الدول من قلت وان دي هاري أرد دو جوكت دو بيدو إن كبان هندكو بيتينو نيبرين جدير إني هباك وي دو ونطاق لقد حلق ترواحيلنا دابج من فوما يندو دو هندو إن قلت دو جانو لو تخلت عنا بنو قريثة banu qurada tembe do ganda urbuno be ha garden be gacci men anani gacci di men e boneji men anani be jamfi ma en walaqina min shiddati rinulu yenduna no humbila men do ma tarano no jiru don fartahilu je ko batten do fa inni murtahilu min kamihi summa qama ila jamali o jetti ganda hucce ngeloba makko dum do fode ko sara huzaifa huzaifa na wayi hay mem dem ala ko hali kam ganda fi dem ko fa fakka yi qala huwa jalasa alayhi o addi riilo habbi hen ha tiidi o jode do gelobal he o fetti summa darabo fa sab qa'ima gelobal hafti dari o wi wala wala anna rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amarani alla uhdisa shay'a hatta atiyahu laqataltuhu bisah uy wallahi sinno fo wona annabi ju wino toon wattona hay hunde uy ngal ɗo goral mi waranno ngal kural gotal mi wawi ɓadade kam mi uy kono noon annabi juwi ko toon wattona hay hunde woto wattona hay hunde e lillungal ñaaki sa tawi no jooɗi no allah jogui nokku goɗɗo a ɓennan hoto yurbis bone uy hina ende dalika rajatu o wi han kandi ɓe ganduɗa ɓe dokki départ ɓe jeeyi ƴerana wonde neɗɗo so yaatiri caggal a yiyata o wi ko ni o waɗi ganduɗa ta sallul o mooti o hooti koɓe ganduɗa o hooti o wi fawa jettu annabi o tawi annabi ji kam no wofo acci tawi ɗum no daari na juula ka imano yo salli ƴewgol wole ɗe fo tawata annabi ji gonne fo no daari hen no juula no wooƴa no ñaago allah ñande badri ko noon ha joni nokkuto juulno badri ɗo noon ɗo wiyete ko masjidul aris salil o waɗanan omo juula hen anani oyi tawmi annabi no jogui ha joni kañum ne ko wiyete mer ko wiyete omo moji batte jangol no e mawnude badini sa suddare goto so suddi makko no rokkimo oyi falamma ra'ani adnani gonno annabi ji nde yimo nde ɓadinimo hoore mum ila rijla ha sere koyɗe annabi wa taraha alayhi tarafal mir oyi suddare nde o joginomo moji nde kadi oyi kadi ganduɗa o yantini kam hen fa akhbartuhul khabar kalammomi hunde nde foof no wayi ha gasi annabi ji welti omo andi ɓeɗo kam so jeeyi fa surra bihi sururan sharida wa hamidallah yetti allah o manti jomiraɗo subhanahu wa taala eyyi ɗum waɗi nde ɓeeɗo kotono annabi jo sahabaɓe koti mbino jooɗo yo nder madina jibrilu are mabɓe no ɓorni tenimum haare o wi to joƴƴine kay kaɓirɗe joƴƴinaka dow asman kucce to banon ɓouraysata en ɗum won ndeɗo simore ahsa fof haalata ko qissa o sa joyti tum mayat fo non toon ha gasa anani ɓe dogui ɓe naati hankkadi ganduɗa min soya sihim wa adaba fi qulubin ru'uba fariqan taqtuluna fariqan ta'tumun fariqan taqtuluna ta'siruna fariqan wa awrasakum ardahum wa diyarahum aho ndeɗo haari ɗum woni sababu banu qurazata en foof ɓe mbara ɓe daaha ɓe jaltina hankkadi allah tetti ganduɗa annabi ji ganduɗa tetti leyɗele mabɓe fo arte juuɗe julɓe ganduɗa basal mum ne tampere mum ne ɓillari mum en madina ko ɗo haaɗi anani jomiraɗo yifa sa an takaru yama gaño no hunde tawa no moƴƴe moon jiiɗo no hunde tawa moƴƴani e moon jooɗa tan hay hunde waɗa andani yimɓe ko ɗum jiiɗi ewno allah yi ɗum moƴƴani il faut jarabuyaji gara hen kulɓine hen sahaji aw o woni Hudayfata ibn al-Yamani eyyi kanko Hudayfata ibn al-Yamani gonnam koni kanko hedduno e sirruji ko ganduɗa asarir munafiqina nafiqeɓe en kedde gurnam makko fo ɗum waɗi hayde khulafa urrasiduna en ɓe gueɗe goɗɗe kanko ɓe caggitoyto noon wa dalla al khulafa wa yarjiuna ilayhi fi amrihim fiakuji nafiqeɓe ñande gotol umar ibn al-khattab ko namni Hudayfa walla kanko umar oɗo kana ida mata ahadu lmuslimina yasal so goto julɓe mayi o namno tawi Hudayfa tu tawama pour julde jomum ɗum kam o yahan so mbi on arani tan kanko wiyata awa ko juule neɗɗo mum anani ko hondani kanko oɗo Hudayfa kanko jogino ɗeɗon inɗe kanko andi oɗon sirru spécial ñande gotol seydna umar meeɗi namnade kanko oɗo Hudayfa o sala zata marra afi ummali ahadu min almunafiqin est ce que min noɓe joƴƴinmi ha joni guila e gouverneur uji ha e service aji mbaɗmi ɗi est ce que nafigue gotono hen est ce que nafigue ne hen aha Hudayfa wi goto ko ene hen o wi haalnamo hoole jomum o wi la afalu mi waɗata nden hunde ɓe tan gouvernement umar foof awa guila e ganduɗa e jooɗiɓe gouverneur uji ganduɗa e foof o wi ko hen goto tawa hen ko nafigue ɗo waɗi umar noon hay ɓoyani umar ne ñelede mum no ƴoƴere mum itti oɗon asala ko annama hude e ley ille mataw han kadi kanko no ƴoƴani hunde o andi tigui wala allah qalilan min annas e waɗo Hudayfa ɗum waɗi sahabaɓe goni gonnam woɓɓe gonam namnoma kori gala hay limtaɓe o yi mi haalanta hay goto mi haalanta aɗa hena ala hen ɗum ɗo ko sirru hakkudemi annabijo sallallahu alayhi wa sallam ɗon nafiqe wannoɓe commando mbino jaara e annabijo hankadi anani mbaɗi maski pilki annabijo wi kaari wonɗo kaari wonɗo kaari wonɗo fo anditiɓe sa anda Hudayfa cikka mata ko oɗo banggue tan o yaari kono Hudayfa kadi ko jambaro nokkuji goɗɗe nan leydi farise kanko uddita ɗum kanko wonno mawɗo ganduɗa konuji anani kanko Hudayfa tobno yamani fataha lil muslimina ɓuure mawɗe nder leydi farise to wiyete na hawanda kañum to wiyete daynowar e hamadan walla e ray ɗum ɗo fof ɓuure mawɗe nder on sa bilade faris anani kana saban fi jami il muslimina ala mushafin wahid kanko ɗomo jeyano kadi e joguiɓe masura wonde julɓe yo bindane kamilu jangga hen mbasa surtout ɗe ganduɗa ƙira aji ɗi jangguinaji ɗi oto ganduɗa jibdaɓe anani kanko Hudayfa tobno yamani ko noon kadi o wano hulde jomiraɗo subhanahu wa taala ana inda warafa hanga do are maid yoga sahaba be ngare makko go nan fecere jamma dum yo o yi hol o do er mo gondon be bi a subaka de natti wodude hankade o ya'udhu billahi min sabahin o mer moluri allah e subaka gonna wadere der jeyngu a'udhu billahi min sabahin yufdi bi ila an-nar anani o yo ngaddi kasanke be bi be ngaddi o wi a wot vaccinede do gam hankade o andi ko jogordo ma la tuqalu bil aqfan o yi kasankeje ala fugo ganda tikkini kasanseje ha burt o yi fanya kulli inda allah khair o yi taymir jogi mojjere to allah o yi kala kasanke onu lefir o yi ma allah wassire no kam ko burdum do mojjude wa in kanatul ukhra sulibat min witayinun ganda ko goddum wonton ko wana mojjere de kala kasanke baadon ganda nyabude am o yi fugo ko ittete wana wida allahumma innaka ta'lamu anni kuntu uhibbul faqra ala al-ghina o yi jama amuri andude min cibinomi ha joni koye basal e dow ha joni jogade nde o hibbu dillatal wiite ganda hankadi mawni kinare ɗum ɗo wi ala kanko ɓurno yidde ko yan kinare o wi kadi ganda joma am ɓuuri andude mayde ɓurani kam e gurdam o hibbul mawta al hayata on saku noon wi e nder oɗo duwagona fittanu makko ndu yalti kanko oɗo rahimallahu hudayfata ibn al yamani fa kana irasan faridan min annas kankone ko ni o way koye goto e yimɓe ganduɗa joforteɓe piɗeli ganduɗo sirru nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam kadi ɓeydorade noon ha joni ko wiyete issaji walla tarih ganda oɗo gorko Huzayfa a ƴewan deftere nuwi al istiab ganda fi marifati l ashab e nden deftere nan toon deftere nuwi al isaba fi tamisi sahaba e deftere nuwi altabaqatu l kubra sir alamu nubala tahzibu tahzib safatu safa usdu l ghaba tarihu l islam المعارف النجوم الزاهرة دادو دفتر فو يوم ما تاريخ الإسلام لي سايات وان دونا جونك السعود حذيفة بن اليمان رضي الله عنه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.